कस्य वस्तु परिच्छेदकं दृष्टं सर्वत्र यद विषय ज्ञानम तदेव ज्ञान से परिच्छेदकं दृष्टं। कि सर्वत्र हम लोग में व्यवहार करते हैं यद विषय का ज्ञान आपको हो रहा है वही जो है ना उस ज्ञेय का परिच्छेद तस्य ज्ञेयम भवति। रूप विषय ज्ञान हुआ घट के अंदर रूपी घट ऐसा ज्ञान होता है तो रूप क्या हुआ उस घट का परिच्छेदक हो जाता है। इसी प्रकार अमानित दृष्ट आत्मा का ज्ञान यदि हो तब तो मानूंगा कि अमानित तो उस आत्मा का परिच्छेदक है ऐसा आप मानते नहीं अतः एदार्श आत्मा का ज्ञान ही इन साधनों से नहीं हो सकता। नहीं अन्य विषय ज्ञान अन्य उपलब्ध थे अन्य विषय के ज्ञान के द्वारा अन्य की अनुभूति होने लग जाए घट विषय के ज्ञान से पठानुभूति हो गया ऐसा नहीं हो सकता। यदा घट विषय ज्ञान अग्नि घट विषय के ज्ञान के द्वारा अग्नि का ज्ञान किसको हो जाए ऐसा नहीं होता। नहीं सदोष हो सिद्धांत जाम जरा समझता हो ज्ञान निमित्तता ज्ञान उचते ज्ञान का निमित्त होने से उनको हमने ज्ञान कहा है। यदि ही अवोचामा यह बात हमने पहले ही कह दिया था ज्ञान सहकारी कारण अच्छा और ज्ञान का सहकारी कारण होने से इसका हम कह रहे ज्ञेयम इत्यादि ज्ञेयम ज्ञातव्यम ये तत् प्रवक्षामी जो ज्ञातव्य है वो मैं तुम्हारे लिए अब सुनाऊंगा करे ज्ञातव्यम यत्त प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण यथावत् वक्ष्यामि ज्ञेय मने ज्ञातव्य ज्ञातव्य जो चीज है वो मैं तुम्हारे लिए प्रकृष्ट रूप से जैसा है वैसा ही मैं कहूँ यथावत् जिस प्रकार का है उसी प्रकार का कथन बड़ा घटा करके इधर उधर घुमा फिरा करके कुछ नहीं कहूँ सीधे सीधे बताऊंगा वो क्या है कैसा है किम पलम तक फिर आप बताएंगे और हम जान लेंगे उसे क्या लाभ होगा मेरे को लाभ क्या जानने का किम्बलम तब इति प्ररोचनेन श्रोतुः श्रोता को प्रेरित करने के लिए ही अभिमुखीकरण आया और अपने और अभिमुख करने के लिए भगवान आह कहने लगे क्या यद ज्ञेयं ज्ञात्वा जिस ज्ञेय को जानने के पश्चात अमृतम मन अमृतत्वम अश्रुते न पुनर्मृयते इत्यर्थः तुम एकदम मुक्ति को पालोगे पुनः तुम्हारा मृत्यु आदि नहीं होगा। अनादिमत कैसा है वो वही बता रहे कैसा है वो अनादिमत तो पूर्व पक्ष रूपये रख लेंगे कुछ लोग जो परिच्छेद करते अनादि मत परम दो पद कर देते अनादि अलग मत परम अलग वो ठीक नहीं वो आगे आएगा विचार खंडन करेंगे। अभी तरह एक पद है अनादिमत एक पद परम दूसरा पद इस पक्ष है मुख्य सिद्धांत पक्ष अनादिमत मैंने आदि अस्थित थी आदिवत न आदिमत थी अनादिमत जिसका कोई कारण है ही नहीं अर्थात जिसका कोई कारण नहीं है वो कार्य भी नहीं है स्वतः सिद्ध होगी जिसका कोई कारण होता है वो अवश्य कार्य होगा। जब जिसका आदि नहीं का मतलब जिसका कोई कारण नहीं है अतः वह ब्रह्म कार्य रूप नहीं है चिंतक क्या है वो परम निरतिशय ब्रह्म ज्ञेयम प्रकृति निरतिशय ब्रह्म ही ज्ञेय है यही यहाँ प्रकृति। अब आगे न सत्तम न असत उच्चते इसको उठाने से पहले पूर्व पक्ष लाएंगे और पूर्व पक्ष के जवाब में उसको अन्वय कर देंगे। अत्र केचित् अनादि मत परमिति पदम छिंदंदी अनादि मत परम इति दो भाग में अनादि हम लोगों ने दो पद माना इस पूरे को लेकिन हम लोगों ने अनादि मत तक एक पद और परम को दूसरा पद और उसने नहीं किया है अनादि यही तक एक पद कर दिया और मत परम दूसरा पद बना उसके पास अपना तर्क सही है अपने जगह व्याकरण व्याकरण के हिसाब से बोल रहा है वो क्योंकि बहुरी समाज के बाद में मत प्रत्यय नहीं कर सकते आप निषेध है नहीं शैशा शैशिका शैशिको न मतुपद मतुभा ये सब निषेध किया कि नहीं किया वो आप स्पष्ट कर दिया कार्य काम में बहुरी समाज से मत नहीं हो सकते बहुरी कार मतुपकार करीब करीब एक है तदस्य अस्थि पक्ष को छोड़िए तदस्य अस्थि पक्ष में बहुरी समाज से भी तदस्य ही बोलोगे आप बराबर बैठिए पीतानी अम्बरानी अस्य कहो बौरी में और पीतम अम्बरम अस्य ये भी मतवर्ग के लिए यही करना पड़ेगा आपको विग्रह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अर्थवेद है ही नहीं तो प्रत्ययवेद क्यों करूंगा ये बौरी के पश्चात मत अर्थ हो नहीं सकता और ये जो मत प्रत्यय पर आप लोगे तो अव्याकरण सिद्धांत हो जाएगा व्याकरण विरुद्ध बात हो जाएगी असाधु शब्द हो जाएगा ये पूर्व पक्ष का आशय है सिद्धांत ही कहता है नहीं नहीं कोई आपत्ति नहीं है हम उस मतत्व को बहुव्रीय अर्थ का ही कथन करने वाला मतलब का प्रयोग करने से पुनरुक्ति दोष यदि आप देते हो, पुनरुक्ति नहीं मानेंगे, क्योंकि तो इतना ही कहूंगा श्लोक का आपूर्ति के लिए हमने मतलब का प्रयोग कर समझा। क्यों ऐसे समाधान करोगे? नहीं तो आगे अनुभव नहीं होगा ना सत तथा सदुच्चते। ये जो बात है ना, ना सत ना सदुच्चते, ये जो अंतिम पाद है मत परम अर्थ घटाओगे सगुण साकार परम हो जाएगा, और ये निर्गुण ब्रह्म का कथन करना है सगुण ब्रह्म का नहीं। तो कैसा ज्ञान हुआ? वो अगला जो पाद है चौथा पाद श्लोक का, उससे ज्ञापन हो रहा है यहाँ प्रकरण निर्गुण का है सगुण का नहीं। इसलिए मत परम व्याख्या करोगे सगुण परक हो जाएगा, प्रकरण विरुद्ध हो गया, अतएव उस प्रकरण विरुद्ध अर्थ घटाने की अपेक्षा से लाघव यही है या श्लोक समाप्ति के लिए पूर्ति के लिए मत प्रयोग करना दोष नहीं है, ऐसा समाधान देंगे। जबकि शास्त्रार्थ का संक्षेप हो गया। अतः केचित अनादि मत परम इति पदम चिंतनती बहुव्रीणोक्ति अर्थे मतुप आर्तक्यम अनिष्ठम। बहुव्री के द्वारा उक्त अर्थ में दोबारा मतुप कर दोगे तो आनर्थकता हो जाएगी और वो अनिष्ट है, क्योंकि पद असाधु हो जाएगा। अर्थ विशेषण जो दर्शयंती अहम वासुदेवाख्या पराशक्ति तत् मत परमिति। और वो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए मत परम की व्याख्या कैसे कर रहे हैं? ऐसी व्याख्या भी कर रहे हैं। क्या कहते हैं? अहम मत को अस्मत शब्द है ना, मत समास मत आदेश हुआ, इसे कहते हैं अहम जो है कौन? वासुदेवा क्या मेरा पराशक्ति, पराशक्ति है जिसका तत् ऐसा जो उसका नाम मत परम इति सत्यम एवं। तो आपके कहना कुछ हद तक सही ही है। अपुनरोक्तम स्यात् इससे अपुनरोक्ति दोष तो पुनरोक्ति दोष नहीं रहेगा, इतनी बात आपका कहना ठीक है। लेकिन आप जो अर्थ बता रहे हैं वो अर्थ श्लोक में घटेगा तब ना, अर्थश्चेत संभव। ये आपके बताए हुए जो अर्थ है वो इस प्रकरण में और उसमें भी श्लोकांतर्गत वो अर्थ घट जाए तब पुनरुक्ति दोषाभावशात या मत प्रत्यय नहीं मानना, आप जो कथन कर रहे हो उसको मैं भी स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन कंडीशन क्या? जो अर्थ आप बता रहे हैं वो अर्थ यहाँ घटनी चाहिए। अब विचार करके देखिए, जो आपने व्याख्या किया अहम वासुदेव व्याख्या पराशक्ति रहस्य करके जो व्याख्या आपने किया, ये व्याख्या घटेगी क्या मत परम में? न तो अर्थ असंभव। लेकिन प्रकरणानुसार ही ना श्लोक का पौर्व परिपद विचार अन्वय कर विवेचन करने से ज्ञापन हो रहा है कि यह अर्थ घट नहीं सकता यहाँ। क्यों नहीं घटेगा जी? ब्रह्मण सर्वविशेष प्रच्छेदे नैव विजिज्ञासीशितत्वात्, क्योंकि यहाँ जो बात चल रहा है ब्रह्म का चर्चा, और कैसे ब्रह्म का? सर्वविशेष प्रच्छेद, सर्वविशेष प्रच्छेद के द्वारा उस ज्ञेय ब्रह्म को जानने की इच्छा है यहाँ पर। और आप सगुण घुसा दोगे, शक्ति विशिष्ट घुसा दोगे, प्रकरण विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए यह अर्थ यहाँ संभव नहीं। वह कर है ब्रह्मण सर्व विशेष प्रतिषेध देने विजिज्ञापित, हम यहाँ सर्व विशेष प्रतिषेध द्वारा शुद्ध ब्रह्म का बोध कराने के लिए ही इच्छित है। न सत, ये कैसे मालूम हुआ आपको? सर्व विशेष प्रतिषेध द्वारा हम शुद्ध ब्रह्म का बोध कराना चाह रहे हैं। चतुर्थ पाद को देखो वहाँ न सत, न सद उच्छित है, ये कैसे घटेगा? वो तो सद असद रूपी सर्व विशेष को निषेध कर रहा है। इसलिए यहाँ स्पष्ट चतुर्थ पाद के आधार पर निर्गुण ब्रह्म को व्याख्यान करने के लिए इष्ट है, सगुण ब्रह्म का व्याख्या इष्ट नहीं है। और आपको अर्थ लेकर चलता हूँ तो सगुण ब्रह्म हो जाए। शक्ति नाम का ले रहे हो, जिसके पास पराशक्ति है उसको मत परम कह दिया आपने, तो सगुण हो गए। हाँ आएगा विचार, आएगा सदा सब की सब व्याख्या देंगे, अभी तो शास्त्र खंडन थोड़ा समझ लो। न तो क्योंकि विशिष्ट शक्ति मत प्रदर्शनम विशेष प्रच्छेद विप्रतिषित, क्योंकि परस्पर विरुद्ध बात हो जाएगा। एक तरफ कह रहे हो विशेष शक्ति वाला है और दूसरी तरफ विशेष का प्रतिषेध करोगे, ये विरोध हो जाएगा। विशेष विशिष्ट शक्ति मत का प्रदर्शन करके विशेष का प्रतिषेध भी कर देना, यह परस्पर विरुद्ध बात है। तस्मात मतुपो बहुव्रीणा समानार्थत्व भी, यद्यपि आपका जो आशंका का आधार क्या था? व्याकरण। मतुप का बहुव्री के साथ समान अर्थ वाला होगा तो पुनरुक्ति दोष होगी आपको कहना था, लेकिन यह प्रयोग जो किया है समार्थत्व भी प्रयोग श्लोक पूर्णार्थ, इसे असाधुत्व नहीं रहा है, क्योंकि जितने भी श्लोक है ये सब छांदस होते हैं और छांदस में ऐसा प्रयोग करना कोई दोष नहीं माना गया। लोक में तो प्रयोग कर ही नहीं सकते आप, श्लोक में प्रयोग कर रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। वो श्लोक का पूर्ण करने के लिए छंद है ना, विशेष छंद में अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, उस छंद को बनाए रखने के लिए इस तरह का प्रयोग करना अनुचित नहीं है। अमृतत्व फलम गेयम मया उच्यते इति। और दूसरी बात एक और भी है, सगुण का ज्ञान से अमृतत्व फल कैसे मिलेगा कि पूर्व के साथ उत्तर के साथ अनुमय नहीं होगा, उसमें बता दिया पूर्वान्वय भी नहीं होगा। यद ज्ञातवा अमृतम अश्रुति जो कहा था वो कैसे घटेगा, सगुण ब्रह्म का मामला है तो। इसलिए कहते हैं कि दूसरी बात अमृतत्व फलम गेयम मया उच्यते इति प्ररोचन अभिमुखी कृत्य न सत्तद गेयम उच्यते इति नाप्य सत्तद उच्यते इति। कौरवा परिका देखो दोनों का बीच मत परम शब्द आया है, इसलिए मत परम को अमृत में फल प्रदान करे ऐसे व्याख्या करनी पड़ेगी। मत परम शब्द यदि आप मान भी लोगे तो उसका अर्थ ऐसे करना पड़ेगा ताकि उस तत्व को जानने से मुझे अमृत फल मिलनी चाहिए और उस तत्व का लक्षण में न सत न असत वो दोनों घटना भी चाहिए, लक्षण और फल दोनों घटे ऐसा शब्द परिच्छेद करना पड़ेगा आप तत्व का। इसलिए यहाँ अनादिमत और परम ऐसा ही परिच्छेद करना उचित है ताकि पौर्वापरि के साथ फल के साथ लक्षण के साथ दोनों के साथ उसका उचित व्याख्या बन सकता है। इतना फिर उचित तब पूर्व पक्षी खड़ा होकर कहता है महाराज निर्विशेष वस्तु ज्ञेय है, निर्विशेष वस्तु को ही आप ज्ञेय मान के चल रहे हो, ज्ञेय प्रवचन है, अनिर्वाच्य हो तो ज्ञेय, लेकिन आप निर्वचन कैसे कर रहे हो, न सत्य न असत उच्चत है, निर्वचन कैसे कर रहे हो। इसलिए निर्वचन को सगुण की तरफ घटाना पड़ेगा पूर्व पक्ष का आशय है इस निर्वचन को। क्यों करे, क्योंकि जो तुम निर्विशेष कथन कर रहे हो उसको ये भी एक विशेष कथन ही है, न सत्य न असत उच्यते ये भी विशेष कथन है, वाच्य हो गया तो ये तो वाच्य नहीं वर्तन, तो कैसे घटाओगे हम निर्विशेष में, ये तो बन नहीं सकता है। तो कहते वो तो फिर अमृत तो को प्रशंसा हो सकती, क्या स्वर को भी अमर कह दिया है, देवताओं को अमर कह दिया है, सब फल के साथ घटे न घटे लेकिन सारा बात को सविशेष में ही लेना पड़ेगा पूर्व पक्ष का कहना है। ननो महता परिकर बंधे कंठ रवेण उद्घुष्य ज्ञेयम प्रवक्ष्यामिति अननुरूप उक्तम। ये बहुत प्रयास के साथ महता परिकर बंधे न बहुत जबरदस्त प्रयास के साथ कंठ रवेण बड़ा जोर से चिल्ला कर उद्घोष किया, मैं तो उस ज्ञेय के बारे बोलूंगा और उल्टा बोल दिया न सत्य न सच। जवाब है ये इति अननुरूप उक्तम, आपका जवाब बिल्कुल गलत जवाब है, अनुरूप है वो, अनुरूप जवाब नहीं है ये, न सत्य न तन्नासद उच्यत इति। तब सिद्धांति कहते न ऐसी शंका मत करो, क्यों अनुरूपमेव अनुरूप ही कहा जा रहा है, इसमें अनुरूपता नहीं है। खत्म उपनिषद कहते हैं कैसे भाई अनुरूप क्यों नहीं है ये बताइए, सर्वासु उपनिषद से गेयम ब्रह्म, क्या करूं समस्त उपनिषदों में गेय ब्रह्म के बारे में ऐसे ही कहा गया, नेति नेति अस्तुलम्बनो इत्यादि विशेष प्रतिषेध नहीं निर्देशित है, इत्यादि वचनों के द्वारा विशेष प्रतिषेध द्वारा उस तत्व को लक्षित किया जा रहा है समस्त प्रतिषेधों में। नेदम तदिति वाचो अगोचर, जो इदम करके जो उसको ग्रहण करो न इदम न तद इति ऐसे ही सब जगह कहा जा रहा, क्यों वाचो अगोचर कि वाणी का विषय रूपेण इदम की व्याख्या जैसा होता है वैसे ब्रह्म की व्याख्या नहीं हो सकती है, किंतु वाणी के अंदर जो बोलना ही चाहते हो इदम का निषेध द्वारा उसका लक्षित भाव व्याख्या नहीं हो सकता। इदम को जैसे आए घट कैसा गंभु गिरिवादी मान इतना लंबा इतना चौड़ा ऐसा रंग है वैसा है वर्णन जैसा कर सकते हो वैसा उसका वर्णन नहीं कर, नहींदम यदि उपास निषेध होता है नहींदम तक वो जो तत्व है वो इदम तया व्याख्या नहीं हो सकती, उसी को वाचा को चरत्र ने कहा गया है ये तो वाचन नहीं, प्रतिषेध मुख से भी नहीं कथन कर सकते ये उसका तात्पर्य नहीं, ये तो वाचन और प्रतिषेध मुख से कथन करने में उसका तात्पर्य है। इसलिए कहते श्रुतियों ने ऐसा ही किया है, ननु न तदस्ति यद्वस्तु अस्ति शब्द अनुच्छेद है, ये समस्या ये है पूर्व पक्षी कहता है ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है जिसको अस्ति शब्द आप नहीं कहते हो, हर चीज के साथ अस्ति होता है, आप ब्रह्म अस्थि कह दिए ना पर हो गया, घट अस्थि और ब्रह्म से क्या फर्क पड़ गया, घट ऐसे ब्रह्म भी कोई चीज है, पक्षी कहता है जैसे घटोस्थि कहते होगे नहीं वैसे आप बोलो ना ब्रह्म है या नहीं, अब क्या कहोगे ब्रह्म नास्तिक कहोगे, नहीं ब्रह्म अस्थि कहोगे, तो नास्तिक कहोगे तब भी अस्थि झुक जाए उसमें घुसा हुआ है, नास्ति में भी अस्थि घुसा हुआ है। रजनीश ने यही पकड़ा, लोगों ने बोला पत्रकार आप तो बहुत बदनाम है, नाम बदनाम में भी नाम है, छिपा नहीं है क्या? वो चुप हो गए बेचारे, क्या जवाब दे? बदनाम है ना, उसमें भी नाम है सर, नास्ति में भी अस्थि छिपा हुआ है, कहाँ जाओगे आप अस्थि के बिना? इसलिए कहते हैं कि देखो न तदस्ति यद वस्तु अस्थि शब्द लोचते, वो वस्तु ही नहीं है मानी जाएगी जिस वस्तु को अस्थि शब्द के साथ कथन नहीं किया जा सकता। अतः अस्थि शब्द लोचते नास्ति तद्गेयम् इति, इसलिए अस्थि शब्द के साथ यदि आप कथन नहीं करोगे फिर तो गेय तत्व है नहीं है मानना पड़ेगा, तब तो प्रतिषिद्ध हो गया। गेयम तद अस्थि शब्द लोचते टीचर, इतर कह रहे हो गेयम प्रवक्ष्यामी, तो अस्थि शब्द के अंदर आपको गेय को कथन करना पड़ेगा, और दूसरे को कहते हो न सत विरुद्ध हो गया ना बात। जब प्रवक्ष्यामी कह दिए आप इस अस्थि शब्द के द्वारा आप कथन करने को तैयार हुए, और जवाब क्या दिए? न सत मैंने अस्थि नहीं है, विरुद्ध हो गया नहीं हुआ? इसलिए कहते हैं विप्रसिद्ध बात आपका विप्रसिद्ध जरूर है कि गेयम तद अस्थि शब्द देना नोचती थी चा, गेयम तद अस्थि गेयम है, गेय है वो, और फिर भी मैं अस्थि शब्द के द्वारा इसको नहीं कहूंगा, ये है भी लेकिन उसको अस्थि शब्द से नहीं कहूंगा। इस तरह का जब बात आप कह रहे हो ये परस्पर विरुद्ध क्यों नहीं है? अतएव अनुरूप कथन है मानना पड़ेगा। न तावत नास्ति नास्ति बुद्धि अविशेषत्वात्, और दूसरी बात इति चिन्ह आगे जाएगा तो यहाँ पर अपने जवाब दे रहे हैं। अथ अस्थि शब्द नोचते नास्ति तद्गेयम्, यदि जिस वस्तु को अस्थि शब्द नहीं कहा जाए वह गेय है ही नहीं, और भी प्रतिष्ठित हो जाएगा जी आपका तो गेम का मैं कथन करूंगा और लेकिन अस्थि शब्द के द्वारा कथन नहीं करूंगा, ये परस्पर विरुद्ध हो जाएगा। नास्ति नास्ति बुद्धि अविशेषता, तब सिद्धांत कहते जवाब में भाई सबसे पहली बात यह है वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नतावत नास्ति क्यों? क्योंकि नास्ति बुद्धि का वो अविषय और नास्ति बुद्धि का भी विषय नहीं। तब कहते हैं ननो सर्वाबुद्धयो अस्ति नास्ति बुद्धि अनुबदाय, कि जितनी भी बुद्धि है या तो अस्तिगत होगा या नास्तिक है सनुगत, नास्ति सनुगत नहीं है कहोगे फिर तो अस्थि सनुगत माननी पड़ेगी, अस्थि सनुगत है फिर घटो तो भी हो जाएगा। नतावत नास्तिक क्यों? नास्ति बुद्धि विषय पा, क्योंकि ननो सर्वाबुद्धि अस्थि नास्ति बुद्धि अनुगता एव तथा सदी जयम अपनी अस्थि बुद्धि अनुगत प्रत्ये विषय बाश्या नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्ये विषय वो सिद्धांत ठीक है, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं। अस्थि नास्ति बुद्धि अनुगत मानते हो ना सर्वाबुद्धि, हमें कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्म को अस्थि बुद्धि के साथ अनुगत मान लो चाहे ब्रह्म को नास्ति बुद्धि के साथ, हमें कोई आपत्ति। ऐसे कैसे होगा? एवं सती ज्ञेयम जो ज्ञेय हमारे तरह कथ नहीं है वो क्या है? अस्थि बुद्धि अनुगत प्रत्येक विषय मान लो वाच्य नास्ति बुद्धि अनुगत प्रति विषय वाच्य, कैसा घटेगा? कहते नादिन्द्रिय उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय अविषयत्व, कहते कि लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तविक कथन क्या है वेदांत सिद्धांत में? वो अतीन्द्रिय होने के नाते न तो अस्थि बुद्धि अनुगत विषय हो सकता है वो, न तो नास्ति, दोनों का भी है भी वो नहीं भी, कार्य कारण दृष्टिया लोगे है वो, क्या दिक्कत है? और पारमार्थिक दृष्टि पूछोगे वो तो अतीन्द्रिय, वो न तो अस्थि बुद्धि का विषय हो सकता है ना नास्ति बुद्धि का विषय हो सकता है भी नहीं भी वो। इसे प्रत्यय विषय यदि इंद्रिय गम्यम वस्तु घटारिकम, देखो समझा रहे वेदांति, जो इंद्रिय गम्य होगा वस्तु घटादी तद अस्थि बुद्धि अनुगत प्रति विषय वाच्या, नास्ति बुद्धि अनुगत प्रति विषय, वही वस्तु को या तो अस्थि बुद्धि अनुगत विषय बना लोगे ज्ञान का विषय बनाओगे या तो नास्ति बुद्धि अनुगत ज्ञान का विषय बना लोगे। घटो अस्थि घटो नास्ति, ऐसा घट को व्यवहार कर सकते जो की इंद्रिय के द्वारा ग्राही है। इंद्र से लेना यहाँ बाह्य इंद्र और अंतर इंद्र सर्व इंद्र को ले जाना, जैसे सुख दुख सब आगे इसी से, लेकिन इदम तो ज्ञेय मत इंद्रिय, लेकिन ये जो ज्ञेय ब्रह्म ये अति इंद्रिय, इसलिए शब्दिक प्रमाण गम्यत्व एक केवल उपनिषद शब्दिक गम्य है, अन्य कोई रास्ता नहीं इसको जानने का। सबसे याद है ना उपनिषद वेद, वेदात शब्दिक गम्यत्व शब्दिक प्रमाण गम्यत्व, शब्द रूपी एकमात्र प्रमाण के द्वारा गम्य है। न घटा जो उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम इत्यतो, इसलिए घटादि के समान उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय का विषय करके मानोगे ऐसा नहीं हो सकता। अतएव कहा यहाँ पर श्लोक में न सत तन असद इत्युच्यते, और रही बात जो एक बात बीच में कहा था उसने गेयम प्रवक्ष्यामि कह रहे हो और अस्थि नास्ति बुद्धि से अनुगत वर नहीं बोल रहे हो तो विरोध हो जाएगा। अतो भी नहीं ये तुक्त विरुद्धम उच्यते गेयम तन्न सत तन्नासद उच्यते इति, एक तरफ से कह रहे हो गेय है और दूसरे कहते हो वो सत भी नहीं असत भी नहीं, विरुद्ध बात है कि जो भी ज्ञ होगा या तो सत्य होगा या तो असत होगा। तब सिद्धांत न विरुद्धम, ये जो आपकी आशंका हो भी नहीं हो सकता, क्यों अन्य देव तदीता तथो अवदीता दधी के उपनिषद, क्योंकि कार्य और कारण दोनों से फर है। विदित कौन है? कार्य। अविदित में कारण, कार्य कारण भाव से परे होने के नाते उसको हम एतद रूपेण ज्ञेय कोटि में रखूंगा, लेकिन केन रूपेण कारण रूपेण वो ज्ञेय है, कार्य रूपेण वो ज्ञेय है, ऐसा नहीं कहना चाहता। श्रुति रपि वृद्धार्थ, अरे श्रुति बकवास कर दिया, वो भी गड़बड़ बोल रही है, वृद्ध बात बोल रही है वो, और उसको तुम प्रमाण ला रहे हो, क्या वो प्रमाण है? ऐसे वृद्ध बातों को कथन करने वाले श्रुतियों को हम नहीं मानते। छेद कर्मकांडी कट्टर है, इसलिए कर्मकांड का इसको दृष्टांत द्वैती है ना ये, तो उसको दृष्टांत वही कहलाएंगे। इससे जैसे कहा गया भाई यज्ञ के लिए यज्ञ मंडप बना दिया, बना बनो करके सोचने लगा पता है स्वर्ग भी है या नहीं, स्वर्ग है या नहीं, ये संशय है तेरे को, फिर क्या यज्ञ कुंड बनाया, क्यों यज्ञ कर्म कर रहे हो? तब आप कहेंगे अरे वो ब्राह्मण वाक्य उसकी स्तुति के लिए, क्योंकि ब्राह्मण वाक्य जो है वो क्या है? अर्थवाद है वो, क्योंकि वेद में ही आया मंत्र है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो यज्ञ के लिए यज्ञ मंडप का निर्माण किया, निर्माण करना आरंभ कर दिया या कर दिया, उसके बाद वो सोचने लगा पता नहीं वो स्वर्ग है या नहीं, ये वेद मंत्र है, तो क्या कहेगा? वो यज्ञ के लिए आरंभ किया तो ठीक है, लेकिन आगे वाला वो जो प्रसंग विरुद्ध कथन है ना, अरे यज्ञ के लिए आरंभ कर दिए हो और फिर उधर स्वर्ग है या नहीं शंका करो इस फल के बारे में, विरुद्ध कथन हो जाएगा। ऐसे विरुद्ध कर चलो इस तरह से आप घटाएंगे, देखो श्रुति विरुद्धार्थ यथा चेत यथा यज्ञ शाला आरभ्य को ही तद्वेद यदि अमुश्विन लोके अस्ति वा न वा, जैसे श्रुति विरुद्धार्थ कथन करती है वैसे ही आपका श्रुति भी है वो अन्य देव देवीता तथो अविदिता तथी, वो भी वृद्धार्थ कथन करने वाली होने से जैसे यहाँ अर्थवाद मानते हो उसको भी अर्थवाद मान लो, यथार्थ कथन नहीं है। पूर्वक्ष यही आशय है, जैसे यहाँ हम अर्थवाद सिद्धांत स्वीकार कर रहे हैं उसको भी आप अर्थवाद मान लीजिए, तो ब्रह्म का लक्षण नहीं रह जाएगा वो। इसलिए कहता है कि यथा जगत दृष्टान यज्ञ यशाला आरभ्य, यज्ञ के लिए यज्ञशाला का निर्माण करना आरम्भ कर दिया, फिर कोई तत्वेद कहने लगा, फिर अरे भाई कौन जानता है वो ऊपर वाला लोग है भी या नहीं भी, क्या पता। इति एवं ठीक उसी प्रकार सबके अनुप्रेषण दे सकती है, परस्पर विरुद्ध कथन कर सिद्धांत कथन है उसमें और इसे बहुत फर्क है। विदिता विदाभ्याम अन्य श्रुते है अवश्य विच्छेद प्रतिपादन पर प्राप्त, और यदि अमुष्मी तू विधि शेषो अर्थ वहां और यहाँ प्रकरणों को देखो उसमें समझ में आएगा। वहां प्रकरण क्या है? वो तो विधि का शेष रूपा अर्थवाद है, और केना परिषद का प्रकरण शिष्य को ज्ञान देने के लिए तत्व बोध कराने का प्रकरण है। अर्थवाद का प्रकरण किया, कोई विधि शेष रूपा अर्थवाद नहीं बना रहे, यहाँ इससे पहले कोई विधि है क्या? अर्थवाद करके स्वीकार करने के लिए इस वाक्य को किसी न किसी विधि का शेष बनाना पड़ेगा, लेकिन कोई विधि है ही नहीं आगे पीछे केन उपनिषद में, किस विधि का शेष करोगे इसे? इसलिए प्रकरण में को विचार करने से ज्ञापन होता है ये क्या है, विदित और अविदित से भिन्न अन्यत्व जो श्रुति है वह अवश्य विच्छे पदार्थ का प्रतिपादन परक है, अर्थवाद परक नहीं है। और यदि हम अमुष्मिन इत्यादि जो वाक्य थी वो जो है विधि विशेष हो विधि शेष हो अर्थवाद विधि शेष अर्थवाद है। और दूसरी बात ये अपनी शंका जो मन में था ज्ञेय का कथन करने के अनुरूप कथन ही किया है, इससे उपपत्ति भी है हमारे पास, उपपत्तेश्च सदादि शब्दैर ब्रह्म नोच्यते इति, सदादिर शब्द ही ब्रह्म नोच्यते इति, सदादि शब्दों के द्वारा ब्रह्म का कथन नहीं किया, ये इसका तात्पर्य न सद न सदुच्यते इति। सर्वो ही शब्द अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्त श्रूयमाण से श्रोत्र भी जाति क्रिया गुण संबंध द्वारा संकेत ग्रहणम सव्यपेक्षो अर्थम प्रत्यायेति, क्योंकि दुनिया में जो भी शब्द है वो शब्द करता क्या है? किसी न किसी अर्थ का प्रकाशन करता है, अर्थ का प्रकाशन करने के ही शब्द का प्रयोग होता है, और सुनने वाला व्यक्ति उस शब्द को कैसे सुन रहा है? श्रूयमानश्च श्रोत्र भी, श्रोताओं के सुना जाता हुआ वह किसी न किसी जाति क्रिया गुण आदि से संबंध द्वारा संकेत ग्रहणम सव्य अपेक्षो, संकेत ग्रहण करते हुए निर्व्यपेक्ष नहीं है, सव्य अपेक्षो अर्थम प्रत्यायती, माने जाति गुण क्रिया आदि अपेक्षाओं को लेकर अर्थ का बोध कराना है। बिना जाति क्रिया गुण आदि के संबंध आदि की अपेक्षा के बिना कोई भी शब्द किसी भी अर्थ का बोध नहीं करा सकता। अरे इस ब्रह्म में न जाति है, न गुण है, न क्रिया है, इसलिए कहा जा रहा है इन शब्दों के सद और असद शब्दों के द्वारा उस ब्रह्म की व्याख्या नहीं हो सकती। सर्व शब्द इत्यादि प्रत्याय न अन्यथा अदृष्ट था, और इसके विपरीत नहीं है कहीं, क्योंकि ऐसे कहीं देखने को मिलता नहीं। उसकी व्याख्या करे तद यथा, देखो दृष्टांत समझाएंगे, गौ हो अश्वहा इति वा जातितः, पचति पठति इति वा क्रियातः, शुक्लः कृष्टः इति वा गुणतः, धनी गोमान इति वा संबंधतः। ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है और इसी के द्वारा जो है आपको अर्थ ज्ञान भी, सुनने वाले को अर्थ ज्ञान भी होता है। न तो ब्रह्म जाति मत, ये जो ब्रह्म है वह जाति मत नहीं है, अतः न सदाद शब्द वाच्य, इसलिए वह सदाद शब्द वाच्य नहीं हो सकता। ना भी गुणवत, गुणवान भी नहीं है वो, इसलिए ये गुण शब्द अनुचित, जिसके आधार पर गुणवाचक शब्दों के द्वारा ब्रह्म का व्याख्या कर सको। निर्गुणत्व, क्योंकि निर्गुण है। ना भी क्रिया शब्द वाच्य, क्रियावाचक शब्दों के द्वारा ब्रह्म को कथन नहीं कर सकते, क्यों? निष्क्रियत्व, कहते पता कैसे चला आपको, जाति मत भी नहीं है, गुणवत भी नहीं है, क्रियावत भी नहीं है, कहते निष्कलम निष्क्रियम शांतम इति श्रुते है श्वेता श्वेतर 6:19 का। न च संबंधी एकत्वात् अद्वैतवात् अविषयत्वात् आत्मत्वात् च न केनचित् शब्देन उच्यते इति उक्तम्, यतो वाचो निवर्तन्त इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। और दूसरी बात, किसी भी शब्द के द्वारा उसका कथन इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि वह संबंधी होकर किसी के साथ है, ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी का संबंधी भी नहीं, वह एक अद्वैतवाद आवश्यकवाद आत्मत्वाच केनचिदपि शब्देन नोच्यते इति नयुक्तम, ऐसा भी कहना ठीक नहीं, कथन करने की तरीका लगे, ये तो वाच निवर्तन इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, यतो वाच निवर्तन्ते इति श्रुतियों से बात स्पष्ट ही है। जितने भी आप सगुण साकार पदार्थों के लिए जो जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उन सब शब्द से या असत शब्द से उभय शब्द से इत्यादि शब्दों के द्वारा उस ब्रह्म का कथन नहीं हो सकता। सब कहते हैं सत शब्द प्रत्यविषयत्वाद असत आशंकायाम जीस सर्व प्राणी कर्णोपाधि द्वारा तद अस्तित्व प्रतिपादयन तद आशंका निवृत्त्यर्थम आह। कहते हैं सत शब्द प्रत्यविषयत्वाद, सत शब्द प्रत्यय, सत शब्द जन जो ज्ञान, तारस ज्ञान का विषय ब्रह्म होगा। यदि आप उसका भी निषेध कर दोगे फिर तो असत्व की आशंका, यदि आप सत शब्द के ज्ञान का विषय तो नहीं, आपने खंडन कर दिया ब्रह्म जो सत शब्द वाच्य मैंने ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, इसका मतलब असत शब्द वाच्य होगा। इसलिए असत्व आशंकाया, उस आशंका को ज्ञेय सर्व प्राणी करणोपाधि द्वारे नहीं, नहीं, नहीं। वास्तव में वो जो ज्ञेय ब्रह्म है ना, समस्त प्राणियों के कर्णोपाधि द्वारा तद अस्तित्व प्रतिपादन, उस ब्रह्म के अस्तित्व का ही प्रतिपादन कर रही है, सर्वोपाधि का अधिष्ठान रूपेण उसका अस्तित्व का भी प्रतिपादन है। विशेष रूपेण हम कथन नहीं कर सकते, सामान्य रूपेण कथन किया जा सकता है। आशंका निवृत्ति पर असत्व के आशंका का निवृत्ति करने के लिए सर्वत पाणिपाद सर्वतो वक्ष शिरो मुखम सर्वत श्रुतिमलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, वो अत्यंत असत भी नहीं है, अत्यंत सत भी नहीं है, सामान्य सत है, सर्वमावृत्य सबको व्याप्त करके वो अर्थात सर्व सामान्य सत है। ये निषेध जो किया वो क्या, विशेष सत का निषेध किया, जो विशेष सत का निषेध कर रहा है, विशेष असत का निषेध कर रहा है पूर्व श्लोक में, क्योंकि वो सामान्य रूप में ना, इसी सामान्य रूप में असत को ही कठोपनिषद ने कहा अस्तित्व उपलब्ध, वास्तविकता में घटोस्तिक वाला विशेष अस्तित्व को नहीं ले रहे, सामान्य वही सामान्य कथन करने के अलावा सर्वदा पाणिपादम सर्वदा पाणयः पायाश्च सर्वतः पानी और हाथ पैर सब जगह उसी का ही है। जिसकी स्वीकरण के माध्यम से जो कुछ भी आप अनुभव कर पा रहे हैं वह उसी के स्वरूप परिकल्पित का अनुभव करते हैं, उसे छोड़कर आप कुछ अनुभव नहीं कर सकते। सर्वतो अक्षी शिरोमुखम, वह ब्रह्म जो है सर्वतः अक्षिमान है और शिरोमान मुखमान है वो सर्वतः श्रुतिमल लोके। इस लोक में आप जो देख रहे हो सकल उपाधि वाला होकर वही विद्यमान है। इसलिए सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको व्याप्त होकर वो रहता है। सर्वदा पाणि पादम, सर्वदा पाणयः पादाश्च अस्य इति, सर्वदा पाणि पादम तद्गेयम्, वह जो गेय ब्रह्म है वो सभी का अधिष्ठान है। सर्व प्राणी करणोपाधि भी क्षेत्रज्ञ अस्तित्व विभाग्यते, सर्व प्राणियों के करणात्मक उपाधियों के द्वारा किए क्षेत्रज्ञों के अस्तित्व को यह सिद्ध कर दिया। और वो क्षेत्र कौन है? वही मैं क्षेत्रज्ञ शुद्ध ब्रह्म ज्ञ क्षेत्रज्ञ क्षेत्रोपाधि तो उच्चते। क्षेत्रज्ञ नाम भी क्यों पड़ा इस ज्ञ ब्रह्म को? क्योंकि क्षेत्र उपाधि के कारण से क्षेत्र के नाम पड़ गया है। क्षेत्रज पाणिपाद आदि भी अनेक बार भिन्न, और क्षेत्र क्या है? पाणिपाद आदि उनके माध्यम से अनेक प्रकार का है और भिन्न भिन्न है। क्षेत्रोपाधि भेद कृतम विशेष जात मिथ्य क्षेत्र तद अपने जेतमुक्तम न सत्तन्नासदुच्यते। स्पष्ट है ना यहाँ पे? इधर क्षेत्रोपाधि भेद को लेकर के जो विशेष उत्पन्न हुआ है आप उनका अनुभव ऐसा हो रहा है वो मिथ्यैव क्षेत्रज्ञस्य। इसको लेकर जो क्षेत्रज्ञ का जन्म की कथन करोगे वो क्या है? मिथ्या ही है। इति तद अपने तारस जन्म आदि का अपने के द्वारा ज्ञेयत्वम उत्तम न सत थी। इसी को निषेध करने के लिए पुरुष मंत्र कहा गया था उपाधि कृत मिथ्यारूपम अपनी अस्तित्व आदि गमाय ज्ञेय धर्म परिकल्प उच्चते सर्व पाणिपाद इत्यादि। मंद बुद्धि आदि अंग वालों के लिए मजबूरी में उपाधियों के माध्यम से शुद्ध ब्रह्म को भोग कराना पड़ता है, इसलिए कहा जा रहा है यहाँ सर्व पाणिपाद तत्व। उपाधि कृत मिथ्यारूपम अभी उपाधि कृत रूप क्या है? तो मिथ्या रूप है। क्षेत्र ज्ञपाद आरोप किया अपने आत्मा में, वो जीवत्व का जो आरोपण हुआ है वह भी क्या है? मिथ्यारूप होने के बावजूद भी अस्तित्व अधिगमाय ब्रह्म है। ये कैसा अनुभव होगा? वही मैं हूँ। ये कैसा अनुभव कर पाएगा कोई? उस अनुभव कराने के लिए ही ज्ञ को धर्मवत परिकल्प ज्ञ ब्रह्म कैसा है? निर्धर्मक है किन्तु इसको धर्मवान के समान परिकल्पना करके कथन किया जा रहा है सर्वतत्पाणि पाद इत्यादि तथा ही संप्रदाय विधान वचनम। इसी के लिए तो वेदांत संप्रदाय में संप्रदाय वक्ताओं ने यह कथन किया कि अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। पहले हमें अध्यारोप करना पड़ेगा, जैसा दिख रहा है उसको स्वीकार करनी पड़ेगी। दिखाई दे रहा है ना तुम्हें जगत? ये जगत दिखाई दे रहा है, इस जगत को पहले अध्यारोप करके सिद्ध करो है आत्मा में ये जगत है ये बताओ, उसको पहले मानना पड़ेगा, नहीं तो मानेगा ही नहीं। आप जितना भी शुद्ध वेदांत पत्र सुनेगा नहीं, सुन के समझेगा ही नहीं वो। इसलिए शुरू में उसे कहना पड़ता हाँ है भाई, इसी आत्मा से पहले आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुआ, वायु से ये पैदा हुआ, वो पैदा हुआ, क्रम से तुम पैदा हो गए, कहना पड़ेगा उसका। और इसे माने तब कहा मैं पैदा हुआ ना तो खुश हो जाए, ठीक मैं पैदा हो गया। अब उसे समझाना पड़ेगा अध्यारोप हो गया, अब उसका अपमान कर, अरे विचार करके देखो वास्तविकता है क्या, तुम्हारी उत्पत्ति में उत्पन्न हुए हो इसमें कोई संशय नहीं, और मजबूत करना पड़ेगा उत्पत्ति को, हाँ तुम उत्पन्न हुए हो इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वो उत्पत्ति तुम्हारी जो है वो वास्तविक है कि नहीं, ये विचार करो धीरे धीरे उसको खींच के ले आओ और सिद्ध करना है उसे कि तुम्हारी उत्पत्ति वास्तविक है। अपवाद इसलिए कहते कि देखो हमारा ये संप्रदाय वेताओं ने यही बात कहा, इसलिए अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच थी सर्वत्र। इसी तरह से यहाँ पर भी अध्यारोप हो रहा है, सर्वत पाणिपादम क्या है? अध्यारोप है। सर्वदेहावयवत्व गम्यमान पाणिपादादियो ज्ञे शक्ति सद्भाव निमित्त स्वकार्या यदि ज्ञे सद्भाव लिंगानी ज्ञस्य इति उपचारतः उच्यन्ते। सर्वदेहावयवत्व बुद्धिमान जो पाणिपाद आदि है ये क्या है? ये के अंदर एक शक्ति विशेष है, इसको ज्ञापन कर माया का बोध कराता है। नहीं तो ब्रह्म कहां से आया? ये पट के ऊपर कहां से आ गया चित्र? तो पट पर यदि मार ना हो तो चित्र नहीं हो सकता। तो मंड ही क्या है? माया। इसलिए ले रहे हैं वो जे का शक्ति की सद्भावना में निमित्त बन गया। जे शक्ति सद्भाव निमित्त स्वकार्य और उसी शक्ति का कार्य है। इति ज्ञे के सद्भाव में ज्ञे के प्रति ये सब क्या हो गया? लिंगानि हो, ज्ञापक हो, बोधक हो गए। इति उपचारतः औपचारिक रूप से कथन किया जा रहा है कि ये सब तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म कैसा है? सब जैसा हाथ पैर वाला अनंत हाथ पैर वाला ब्रह्म है गौरी। वास्तव में उसके हाथ पर है क्या? नहीं है, लेकिन ऐसा औपचारिक प्रयोग करना पड़ा। तथा व्याख्ययम अन्य, इसी प्रकार अन्य शब्दों को भी व्याख्यान करनी पड़ेगी। सर्वत पाणिपादम तज्ञेयम इति, सर्वत अक्ष शिरो मुखम, सर्वत्र अक्षिणी शिरांश मुखानी चाहिए यस्य तत् सर्वत अक्ष शिरो मुखम इति, जिसके जिसमें अनंत उपाधियों के अंतर्गत ये भी अक्ष शिर मुख इत्यादि समस्त उपाधियां जिसका है उस तत्व को सर्वतो अक्षर मुखम कहते हैं। वही वग्नि ब्रह्म है समझो। सर्वदा श्रुतिमत श्रुति श्रवणेन्द्रियम तद यस्य तत् श्रुतिमत लोके, प्राणी निकाई इस प्राणी का शरीर के अंदर जो श्रुतिमत का अनुभव कर रहा हूँ वह भी उस उपाधि के माध्यम से भी शुद्ध ब्रह्म का ही ज्ञापन हो रहा है। सर्वम आवृत्य, और क्या एक प्राणी का एक शरीर के उपाधियों का कथन के माध्यम से कहते सर्वम आवृत्य मैंने संव्याप्य तिष्ठति स्थिति लभते करता है। वही ब्रह्म समस्त उपाधियों से युक्त को व्याप्त करता हुआ मानव एक पर से उत्पत्ति और स्थिति को प्राप्त हुआ है। अवतरणिका भाष्य का पहले देख लिए। उपाधि भूत पाणिपादादि इंद्रियाध्यारोपणात् जेयसि तद्वत्ता आशंका मा भूत इत्येवम् अर्थ श्लोक आरंभः। उपाधि भूताय कौन? पाणिपादादि हस्त हाथ पैर आदि, इन समस्त इंद्रियों का अध्यारोप करने मात्र से किसी के मन में आशंका हो सकती है कि ज्ञेय भूत जो ब्रह्म वास्तव में हाथ पैर वगैरह है वास्तविक कोई मान सकता है? जेयसि तद्वत्ता की आशंका, पाणिपादवत्ता की आशंका है, वह न हो आशंका, इसलिए ही श्लोकों को आरंभ किया गया है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, क्योंकि इनके इसका विचार करने का कारण भी है कि तो पाणिपाद वाला है भी और नहीं भी, फिर भी क्रिया होती है उसमें, है ना? अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, श्वेता सूत्र परिषद में कहा और जवनो ग्रहीता क्रिया है, क्रिया है का तो कुछ न कुछ इंद्रिया है ही उसके पास, नहीं तो क्रियावन कैसे हो जाएगा? इसलिए मानना पड़ेगा उसके अंदर क्रियावत्व तो मानने के लिए सेन्द्रियत्व भी माननी पड़ेगी, और सेन्द्रियत्व मानने से सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी वेदांत का, इसलिए उसकी आशंका को दूर करना जरूरी है मान करके ही ये बात कह। जरा उन श्रुतियों के आधार पर कोई ये आशंका ना करें कि वह निश्चित रूप से उसके पास हाथ पर सब कुछ है, वो तो सगुण साकार ये निरुनिरा का नहीं हो सकता, अदैव अद्वैत सिद्धि नहीं हो पाएगी। तब सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् आसक्तम् सर्वभृच्छैव निर्गुणम् गुणभोक्तृच, सर्वेन्द्रिय व्यवहित गुणों के द्वारा आभास मात्र होता है, आभासित होता है जिसका, जिसकी आभास से भाष से आभासित होते हैं, जो जिसकी भाष से यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यमेव भान्त मनोभास सर्वमित्यादि अनेक श्रुतियां प्रमाण मिल जाते हैं। सर्व सर्वेन्द्र गुणाभासम, अतएव सर्वेन्द्र विवर्जितम, इसलिए ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म सर्वेन्द्रियों से रहित है, आसक्तम पर किसी से भी संबद्ध नहीं है, फिर भी सर्ववृत चैव, सर्व कल्पनाओं का अधिष्ठान है, सभी का भरण पोषण भी वही कर रहा है। यदि वो अपने अधिष्ठान तो छोड़ दे फिर जगत का भरण पोषण कहां से टिकेगा? इसे सर्ववृत चैव, ऐसा होते भी निर्गुण निर्गुणत गुणभोक्तृ अध्यारोप को स्पष्ट कर रहे हैं, साथ साथ अपवाद भी कर दिया। गुणभोक्तृत्व का अध्यारोप है, निर्गुणत्व अपवाद का स्वरूप है। सर्वभृत्तता ये अध्यारोप है, असक्तता उसका जो है अपवाद हो गया। इसे सर्वेन्द्र गुणाभास ये अध्यारोप है, सर्वेन्द्र विवर्जितम ये अपवाद है। साथ साथ दोनों कहना पड़ेगा, उसके बिना ब्रह्म स्वरूप का कथन नहीं हो सकता। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वाणी च तान इंद्रिया श्रोत्रादि बुद्धि इंद्रिय कर्मेन्द्रियाख्यानि अंतःकरणे च, सब ले लेना सर्वेन्द्रिय से, बुद्धि इंद्रिया ले लो, कर्मेन्द्रिया ले लो और अंतःकरण भी जो बुद्धि और मन रूपा, सब के सब ज्ञेयोपायित्वस्य तुल्यता। क्योंकि सारे को क्यों ले रहे हो, ज्ञेय जो ब्रह्म को उपाधि तो रूपी सादृश्यता सभी बराबर है। जैसे ज्ञानेन्द्रिया ब्रह्म की उपाधि है, कर्मेन्द्रिया भी ब्रह्म की उपाधि है, अंतकरण भी ब्रह्म की उपाधि, इसलिए उपाधित्व रूपी सादृश्यता को लेकर के सर्वेन्द्र शब्द के द्वारा बाहेन्द्रिय और बाहेन्द्र जितने में पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय और अंतकरण चतुष्ट है, सारे को लेना। सर्वेन्द्रिय ग्रहण न गृहेटे, इस सर्वेन्द्रिय ग्रहण करने से सबको ग्रहण कर लेना, अंतकरण को भी ग्रहण कर लेना। अपिचा अंतकरण उपाधि द्वारे नहीं, और वास्तविकता तो ये भी है अंतकरण रूपी उपाधि के द्वारा ही बाहेन्द्रिय इंद्रिया मानी जा रही है, नहीं तो बाहेन्द्रिया है भी किसको पता चलना। यदि अंतकरण रूपी उपाधि ना हो, उस अंतकरण अंतर्भूत बुद्धि रूपी उपाधि ना हो, जीव भाव नहीं हो सकता, अध्यास नहीं होगा। बुद्धि में तो प्रतिबिंब पड़ के अध्यास हुआ, जीवत्व आया, उसके बिना बाहेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय कहाँ है। इसलिए कहते अपिचा असली बात यह भी है कि अंतकरण उपाधि द्वारे नहीं वह श्रोत्रादि उपाधि, श्रोत्रादियों के अंदर उपाधित्व आता है। जितने भी है वस्तु अंतकरण को छोड़ा जाए बाकी वस्तु उपाधित्व ही खत्म हो जाए, वो है ये भी नहीं निश्चय होगा, कौन जानेगा वो वस्तु है। आपके ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया है, या घटपटा संसार है, ये कौन जान रहा है, बिना अंतकरण कोई जान सकता है क्या।